Надвёрской у поля звісала холодная імгла. У ёй прыхаваны смутак, няўлоўны нейкі і незразумелы. Ён, стоячы ля склепа за хатай, бачыў сябе саломін. Вытыркнутай са страхі, яна трымцела, грала, смуткавала і гарэзіла разам з ветрам. Над вёскай у полі звісала халодная імгла, у ёй прыхаваны смутак, няўлоўны нейкі і незразумелы. Ён, стоячы ля склепа за хатай, бачыў сябе саломінкай, вытыркнутай са страхі, і натрымцела, грала, смуткавала і гарэзіла разам з ветрам. Ён тады пашкадаваў, што ў яго парвалася рагатка. Дастаў яе праз дзіравую кішэню з-за падкладкі світкі і разглядваў. Торгаў за канцы парваную стволку, парваную ўжо другі раз. У яго азалелі рукі. Ён пачаў хутаць на іх. Не хаваючы ў кішэню рагатку, гума пахла востра, напрыняла пякучым холадам. Ён схаваў у кішэню рагатку, адчуў, што яго расслабілася пад шапкай, сунулася на патыліцу хустка. Тужэй завязаў яе пад барадой, глыбей насунуў на галаву шапку. Рукі ён схаваў у рукавы світы. Ужо даўно мата стаяў на двары, яму рабілася холадна. Холадна было яму яшчэ і таму, што з яго недаўна здзекаваліся. Дражніліся на гульбішчы ў аўдолінай хаце старэйшыя хлопцы, а больш за ўсіх аўдолін Паўлік. І Іванка плакаў. Ягоным горам, ягонай пакутай і слязьмі быў крывароты Аўдулін Паўлік ці павязковай мянушцы Цяўлік, якому капсулем ад гранаты парвала летась шчаку, якого баяліся не толькі малыя, але і аднагодкі хлопцы. Бо Цяўлік надта любіў разяўляцца на ўсіх, пастыляўся нават з дарослымі, лез на кожнага, як жаба на корч. Быў ён нізкарослы, з высокай грудзінай і нейкі аж зялёны ў твары, якраз бы ягоная маці, і гэтак жа, не выпускаючы з рота, смактаў цыгарку, як яна, і гэтак жа кашляў. Маці ягоную вёс інакш не звалі, як салдатам, бо і хадзіла, і гаварыла, яна па-мужчынску, і па-мужчынску ўправлялася з касой і сякерай. Узяла і паставіла сама пасля таго, як спалілі немцы новую хату. Цяўлік яшчэ да вайны хадзіў у чацвёрты клас і зноў пайшоў у чацвёрты, калі пазалетась адкрылася школа. У пяты яго летась не перавялі, пакінулі на другі год. І, можа, таму гэты Цяўлік быў цяпер заўсёды такі злосны, і, можа, таму не рос. Дзе ўжо вырасціш там, калі злосці поўныя косці. А ты, Іванка, не хадзі туды, дзе гэты Цяўлік. Знайдзі сабе які клопат і не ходи. Угу. Я не пошел бы, мужа, как кто хоть хлопцу показался на улице. А то сидеть мучить себе тихо по хатах, да греется на печь. Да и что робить на улице то? За эту ночь столько всюду понасыпало снегу, что ой, и кроку бог от дороги нельзя ступить. Ой, не кажется. А на печи добро, особливо, коли ты еще дитё. Хлопцам добро, можно и на печи посидеть. Я на и так на улице каждый день, а тут сиди да сиди. Устоптались лапти, а новых нема. Так как же у меня пенька была. Давно я тебе цу не сплёл бы. Ведаешь, сват, и плеси был пожар. Да оборок только на один шун хотел. Ну, так потерпи. Потерпи, придумается что-нибудь. Ну, конечно, ну не может быть, как нельзя было что-нибудь придумать. Один лапа, другой чун, хоть ты дома не ночуй. Столько снегу навалило. Уга. Это ж велик день будет поздний. До самой радовницы снег будет лежать. Ага, у Ганны вонь гурбу вровень с хатой намело. Уга, пеклоица бедная, рада не может дать. А в хате холодина, хоть ты волков гоняй. Выпшикается с печи дух за день, а на ночь поленье сырое на пот покидая. Где ж ты бачил, как подсохло? А вот и провяне не звать. Конечно. А вас, о, тепло бачу. Уга. Сватва, чому ж не? Облету на запасе уз в осень. Немножко у самого сила была. Холера на яе. Какая уже тут сила? Как же молодейшим был. Уга. Дед Трохим, батьков дед Іванку, ён жыве на другім канцы вёскі. Даведаўшыся, што ў Іванкі аднаго чуня няма, ўсё бошкаў ды бошкаў, стоячы ў парозе. А матчын дзед Міхалка і бабуля, і сама маці упрошвалі яго хоць трохі пасядзець ля стала на лаве, але ён адгаворваўся, не было яму часу, казаў. Гэта ён заўсёды так, заўсёды яму часу няма. Яму толькі ў Ганны, дачкі сваёй, ёсць час сядзець. І Трахіміха яго адтуль не вылазіць, усё па загароддзю, па сценцы прыцемкамі ходзіць туды, усё нешта ў кашолцы носіць. Маці казала, што яны да вайны ў гэтага дзеда жылі. А як пайшоў бацька на вайну, перабраліся да дзеда Міхалкі. Яшчэ маці казала, што яны ніколі ўжо не пойдуць да дзеда Трахіма жыць, бо забілі на вайне бацьку. Каму яны трэба цяпер там? Трахіміся і тады пры бацьку не ўладзіць было. А цяпер яна ім і зусім чужая. Яна і дзеда Трахіма падбівае супраць іх. Як пенсію далі за бацьку, так послала деда судиться, как половину пенсии себе забрал. Дед Трохим и послухався б, може, каб Ганна ихняя не заступилася за мать. Ай, сват, и у меня уже силы нема. Иванка, ай, Иванка, ну, пройди ж ты до меня. Иди, сучен кот, чё ты боишься? Ходи сюда, ходи сюда. Ты ж вон, вельки с деда вырос. Уга. Вот ж когда что гостинца не взял. Это ж так оно вышло, что выпадком зашел. Ага. Ну, правда, это ж не сбирался зусім. Ганна просила, как пришел овечку поглядеть. А что ж там? Ну, не есть овечка, не узнак. Зарезать доведется. Ой-ой-ой, теперь овечек одно горе держать. Так ты, Іванка. Ходи сюди. Ну, тоді ти нас з бабою відвідай, калі. Додумався і прибежи. Ага. Ти далеко штата до вас. Ну що ти? Да і он во цілими днями у хаті сядіть. Нехай сядіть, нема чого торноватися на вулиці. Стоптав во все, нехай сядіть. Молодчу. Я му хоч вечне, дай усе про отреди продяре. На ім яно як горить. Возьму его я ще, да і закину, куди гэти чуй. Ой-ой-ой, ну навошта ти так на дітьонка? Ой, ці не ёсць гэта у мене, дай Бог пам'ять, каб не солгаць. Ці не закинулася, дзе у мене трохи пенькового верхов'я. О, треба буде пошукаць. Дзе? Ну-ну, я канапель халера на іх той год мала сеяв. А за імі ж важдацца, не дай Бог, ой, старая мене за тея, што пасеяв, закляла, затукала. Уга, ты уже мне, сват Михалка, мер куда из шуня снять, а я погляжу. Дома. Так вось і подмеўся дзед Трахім сплесці гэты самы другі чунь. Чакай цяпер, калі прынясе. І ўсё было сёння так добра ў Іванкі. Пакуль... Гад гэты, сяўлік, на ім сілу сваю ды злосць паказваць не пачаў. Не пачаў насміхацца з яго ды здзекавацца. Гад. Гад гэты пераварот. Я думаю, што калі ў карту ўмею гуляць, дык ужо і вялікая цаца. Я не хочу в карту гулять. Дед сказал, что детям гулять у карты не можно. И дорослым от карты никакой корысти нема. Дед сам разумно увез. И он унесший при панах сказала мать. Дед молодый был, детей по хатах учил. Ему за это муку и бульбу давали. Хиба за то, что я у карты гулять не хочу, треба бить. Вечер, вечер, вечер. Было холодно. Але ў хату ўсё адно не хацелася ісці. Іванка баяўся патрапіць на вочы дзеду. Той бы адразу здагадаўся, што плакаў. І пачаў бы распытваць, і ён, Іванка, мусіў бы прызнацца ва ўсім. Але яму не хацелася гэтага. Маці ён таксама бачыць не хацеў. Можна было б паціху прашмыгнуць на печ і стаіцца там. Але ён ведаў, гэта і будзе самае падазронае для яе. Яна адразу здагадаецца. Пачне наперад агулам наракаць на яго і грозіцца не пускаць больш з хаты. А потым ужо неяк незаўважна пачне шкадаваць сябе і клясці сваю долю. І гэта будзе горш за ўсё. І ён баяўся гэтага. Ён падумаў, што лепш за ўсё яму пакуль схавацца на гарышчы. Ля коміна такі цёпла зусім. Добра цяпер зімою паліць у печ. Ён набраў сабе ў жменю журавін, адшчыкнуў рабінавую гронку. Сядзеў, прыхінуўшыся плячамі да коміна, і паволі жмурачыся, спрабаваў на зуб, качаў у роце гаркава кіслыя сцюдзённыя ягады. Гуло і гуло ў коміне. Ціха было. І здавалася, сонна ў хаце. На Іванку находзіла млявасць. Тяжелі павекі. Ён сядзеў, пакурчыўшы пад сябе ногі, глыбока схаваўшы рукі ў рукавы світкі. Ногі добра грэліся пад ім. Ён адчуваў, што левая як бы пабольшала, стала як бы не свая, мусіць, замлела. Але Іванку не хацелася нават паварушыцца. Сон находзіў на яго. Іванка, Іванка, ты пазнаеш мяне? Дзядзечка, я не ведаю вас. Не трэба мне гаварыць, дзядзечка. Я гэта ты, Іванка. Толькі я дарослая, ты малы. Багаты, мусіць, буду, калі ты не пазнаў мяне. Дзіўна ўсё гэта. О, глядзі, пазнаеш гэты наган. Памятаеш, як у цябе адабраў яго дзед? Ну, бачыш, твой наган, правда? Толькі што ж ты так неўдала зрабіў яго? Ствол з дзядоўніку, ды яшчэ аўтаматны патрон загнаў. Стрэліш, разнясе. А навошта табе быў патрон, ты памятаеш? Памятаю. Напомні мне заўтра, я табе з жалезнай трубкі ствол зраблю. Ты будзеш і заўтра? Я буду цяпер заўсёды з табой. А чаму раней не сказаў мне, дзе наган дзед хаваў? Дык мяне ж не было тут. Я на вайне быў, я ваяваў. Бацьку забілі, дык я помсціў за яго. Я многа фрыцаў пабіў. Потым мяне як шандарахнула ў левую нагу, яшчэ і цяпер баліць. Ну скажы, праўда баліць? Ай, праўда баліць. А чаму у цябе правая нага абута ў бацінак, а левая не? Яна як набрыняла ўся. Гэта я бацінак скінуў, каб я мчэй ісці. Мне далёка было ісці. Я ў шпіталі ляжаў. Я зарок сабе яшчэ перад тым даў. Калі жывы астануся, дамоў пехатой пайду. Скажы мне, у каго б я мог урэзак здабыць? Дык жа, дык жа ў Валодзькі цётчынага урэзак быў. Цётка казала, што закінула яго некуды. Ды ты ёй не вер. Закапала дзе-небудзь, каб не знайшлі. Валодзька ў хаце з цэлага патрона стрэліў, цётку напужаў. Я ведаю, я ў іх быў. Аж шыбіна дзымкнула, мне вушы залажыла, ай бо. А цётка як збялеюся, як закрычыць, кінулася да Валодзькі, думала, што і не жывы ўжо. А ён як дурны стаіць, урэзак з рук не выпускае. Ну добра, хопіць, вядзі мяне да Валодзькі. Дык што ж гэта? Дык што цяпер? А ты сабе лепш вінтоўку знайдзі. Вінтоўку лепш, я ведаю. Вінтоўку. Ты баішся? Баішся? Дык адразу скажы, мне не трэба вінтоўка, мне трэба паганы ружжо, урэзак. Я пайду. Сяўліка забіваць. Ты паможаш мне? Ты толькі не бойся, хадзі. Я там ля лесу ўжо і яму выкапаў. Чуеш, як пахне зямля? батька. Іванка прачнуўся. Ён не адразу ўцяміў, што тое страшнае, што адбылося з ім, быў усяго толькі сон. На вышках у очавіткі пашарэла. Вецер гуў у комені, не сціхаў. Іванка прыслухаўся. З гуменца чулася, як дзед рэзаў сечку. Дед, ну отдай мне наган. Ну ты чаешь, детка, га? Дед, ну чему ты молчишь? Фух ты! Глядитка, узмокрел я зусим. Сперша як стал на колени ток, что той бубен был. Жудел, як от железяки, какой холер надо его... Стыню несло. А теперь во не бы у лазни побыл. Узял бы ты, да и деду помог, а? Ну, все, так и то есть. Вот у меня ничего не было. Одна рогатка, может, и тая рвалась. Ага. Тебе, дед, на вот дратвы не было, как... Связать порванную шубу. Ну, это уже шельму строишь, внучек. Ой, шельму строишь. У бабы суровую нитку попроси, хиба не дашь? Не дай. А что, дратва? Вон, смолы возьми, нитку насмычь, и будет тебе дратва. Ай, шельма ты, шельма. Ага, а чуни у меня есть? Скажи, дед, есть? Будут тебе и чуни. Ты только почекай, потерпи. Бог, внучек, терпел и нам терпеть налил. Вот поглядишь, убачу я деда Трахима и испытаю его. Ну, может, не испытаю сразу, а так вот скажу. Доброго здоровьечка тебе, сват. Как живешь? Внучек наш передает тебе поклон. А дед Трахим спытает. А як он там, внучек мой? Уга! Скажу, грех про его сват что-нибудь кепское сказать. И бабу, и деда слухая, и матку уважая. Да тебе с бабой у гостики сбирается. Во! Який наш внучек. Ай-яй, скажет дед. Это ж и правда таки хороший хлопечек. Уга! Не так же себе я чунь ему подмився сплести. Уга! Ты так и передай ему, сват, что не хлушу, спляту. Ой, Иванка, будь, добро будь, поглядишь. Ой, выдумляешь, выдумляешь ты все дело. Что, что? А все у тебя добро, да добро. Добро, да все добро. Слухай ты сюда, какую я тебе цікавую историю скажу. Ну? Прадед твой Игнат, батька мой, не может, любил ее часто рассказывать. Вот жил-был один человек. Не то диваком лечился, не то святым. Чуешь? Угу. Слово хоть кому благого не скажет, не накричить, не попрокне. Дрэнна человек зробить, Ён у душы пашкадуе, галавой паківае, скажа толькі: «Ай-яй-яй-яй-яй». Бы на дзіця неразумнае паглядзець. І чалавеку таму тады сорамна. І вось як было. А ў жыцці, унучак, усяк бывае. Бывае, што з такога чалавека смяяцца стануць. Які ж ты такі сякі добры, калі не страшны? Аж не. Не. Такі ўжо быў той чалавек дабрэнны, што не смяяўся з яго ніхто. І былі ў яго, значыцца, тры сыны. Ну, пацунь, пацунь, залонкі. О, хорошых дзяцей яму Бог даў. Але ж дуже дзівіліся і яны. Ну чаму такі бацька? Што яны не зробяць, усё яму добра. Добры, добры, ага. Ось, благое не прыкметіць, а на добрае пакажа, ды і пахваліць яшчэ. Ось і надумаліся сыны, што б ім такое зрабіць, каб бацька раззлаваўся, каб і на іх сярдзіты стаў. І не ад злосці надумалі яны так. Надта ўжо ім цікава было праверыць свайго бацьку. А дзела на сенакосе было. Пасцягалі яны сена ў копы. Да вечара яшчэ часу шмат засталося. Ну і што рабіць? Слухай, Ванка, дык старэйшы і кажа: «Давайце капу падпалім. Паглядзім, што наш бацька будзе рабіць». І вось подпалили, стали и как бы греются. А тут и батька подошел. И что б ты думал, он зробил? Что? Стал до их, руки грея, а сам приговорвая: «На солнце тепло-тепло, а при копе еще теплее». Во! Ты плачешь, дед? Эй! И ветру больше нема. Залезло нечто лучше. Тут гляди да гляди. Ты осторожней. Детка, хопить тебе уже. Бачь, кольки ты уже нарезал солома. Ну, а то дай я тебе помогу. Деда, а мати казала, що ти добрий, що на тобі люди як захочуть, так і поїдуть. Виноватим зробите, ти і будеш виноватий. І правда, внучок, хто з нас не виноватий перед Богом і перед людьми? А чого ти, деда, все кажеш, Бог ти, Бог? А що? Не хочу я, каб ти казав про Бога. І мати так само не любить, коли ти вспоминаєш його. Ну, добра, внучок, не буду, внучок, Бог с тобой. Во, знов, дед, все ты Бог. Дед, ну, это я так, просто про Бога. Так. Дед. Ишь ты, так. Чому я так шкадую его? Мне все нутро аж сыходить болем. Ти треба так. Ти помогу я так малому. Что чекає его? Боже, ти треба мне так его шкодовать? Іванка, возьми, внучок, у каши мех. Насып до половины мякины, резкой потом насыпем и у сенца занесем. Каб под руками было, каб не ходить. Вот да, давно б так, дед. Теперь я тебе помогу. Только, дед, ну отдай мне наган. Ну, истинный Бог, я стрелять с яго не буду. Отдай, дед. Ой, не ведаю я, Иванка, что с тобой и рабить? А ты не раби, ты дай. Так кто его ведает, куда его дел? Во, ты думаешь, мне в голове? Ну не мани, дед. Я ведаю, ты сховал. Слушай, а что, коли нам вон там, где снопы изложены, листяны поглядеть, а? Ой, чему я сразу не сдогадался, дед? Нашел! Малое, что дурное. Фу ты! Лишь я дурный. Дай-ка сюда. Я патрон выму. Дай мне эту рогозу. Дивное нечто робилось с дедом Михалом. И не разумел себе дед. Старался зернуть на все сторонним воком и не мог. Отчував, что нечто не так. Не треба было ему гэты наган Иванку давать. А лишь во, души послабку дал, расшальбився. Бачишь ты? И хотел, и не мог зернуть на себе сторонним боком дед. И покупливо было ему от гэтага. Боже, не покинь меня без помощи. Нечто здарылося со мной. У меня подбилась душа. У меня не стало души. Засталось одно шкодование. Мне усих шкода. Жильба стиская мне сердце. И хочется плакать. Так, мусить нельзя. Откуль у меня это? Ти, может, я недобро жил? Ти, это ты зовешь так до себе? И, может, это знак мне твой? Скажи. Не, не думай. Я не боюсь смерти. Скажи мне только. Я ведать хочу, я прошу тебе. Скажи мне, кольки треба мець человеку доброты у сердце. Я долго жил. Я старался шановать закон твой. Але скажи мне, якая тобой положена мера добру? Я долго жил, я бачил, як добро спорочало зло, и як зло спорочало добро. Ти треба так, Боже. Чому ты не зробишь так, каб одно добро спорочало добро? Грешников ты не отлучаешь от себя, а людей ты шануешь доброчинность больше. На земле и на небе. Я долго жил, и я не ведаю, як жить. Даруй мне, Боже. Я ничего не прошу тебе. Суди, як хочешь меня. Я все приму. Прошу тебя. За внука. И он сирота. Ты ведаешь. И не зроби так, как он был сиротою иных людей. У него добрая душа. Ты ведаешь это. Пошли выпробование ему по силе. Не зроби так, надламалася яго душа пад цяжарам добра. Але не зрабі так, каб душа яго стала зласлівай. Палажы яму тую меру, якую не палажыў ты мне. Я баюся добра, але я не вінаваты ў гэтым. Не за сябе баюся, за ўнука. Супакой сэрца дачцэ маёй. Яна шмат за вайну перажыла. Стала зласлівым яе сэрца. Пашлі добрага чалавека ёй. Пашлі ўнуку майму, бацьку. Дай яшчэ пажыць маёй старой. Не будзе табе шкоды ад гэтага. Боже. Аминь. Метелица затихла. Ветер слабел. Дышал, скидывался час от часу. По воле, как бы нехотя набираючи силу. Але потом раптовно опадал. Супокойно веючи на дорогу снежным пылом. Хаці весело гарэў на камінку агонь, кідаючы мітусліва гарачае святло на сцены. Народы стол з драўлянай сальніцаю, на светлую цёплую лаву, на мокрыя ад хаты шыбіны акна. Дзед ляжаў на ложку ў баколцы, зрэдку суха і коротка кашляў. Бабуля спала на печы. Дзынкала маці ведром, наліваючы ваду ў чыгун, дзе празрыста белела зверху толькі што начышчаная бульба. Адзін Іванка сядзеў ля камінка, блізка падставіўшы твар сухому, гарачаму цяплу. Калі ляснула клямка ў сенцах, калі нехта пачаў дзугаць перад дзвярамі нагамі, абтрасаючы з іх снег, Іванку нават і ў галаву не прыйшло, што гэта мог быць дзед Трахім. Добрый вечер вам у хату. Добрый вечер. Як у вас тепло тут. Вечер добрый тебе, Проскута. Ой, добрый, добрый. А где же эта сват Михалка? Проходьте сюда его до стола. Тата, уставай уже. Погляди, кто пришел. Ты греешься, внук. Ну, добрый вечер тебе, сучин кот. Уга, великий вырос, сучин кот. Давай его погреться и деду. Дай-ка мне присесть. Здоров был, сват. Здоров. Прилег я его. под вечер. Погода такая, что только и лежать. Ты правду, сват, кажешь. Крутила холера целый день. Але теперь ты не уляжется за ночь. Отихай, як быцца, буде мороз. Сядай во, сват, до мене. Сяди. А я его на колодку сяду. Мне так звучней. А ты чому же ты не распранаешься, сват? Иванка, поможи распрануться деду. Не, давай, распранися, сват. Ну, хай, тепло. Так тепло, уга. Да я не забавлюся, это ж уганный был. Домов бегче треба. Старая не управиться без меня. Затукая, закляне, як запознюся. Это уже так. Не. Ты распранися, сват, распранися, пощади. Столько и бачимся, ну что. Это уже так. Ну так поможи тогда уже, Иванка, поможи, сучек. Тихо. Ой, тесновато, крышок. Повесил. Раздобрел, так и тесноватый кожушок стал. Иду, это я бачу, з лазні Івана Медведкова дым іде. Ну? Я уже субота сьогодні, думаю. Я уже так затлумився, что не ведаю, який день. Івані, конечно, скоренько от лазні бежить. Клопотно так спешається. Чого б это, думаю, она? Гляджу, Іван з лазні вибіг. Варка, варка, кричить. Спинилася тая, да і трошком назад. Ага, стали каля лазні, як би в змові якої. Іван нешта скоренько говорить, руками показує, ось так. Ага, не іначе із сільсовета нехто приїхав. А гэты уже затягнули до себе. Лазні палять. О, подколодники уже. О, супараты людські. Ой, во каб ім. Як гэта земля таких на сабе носіць? А, да гэта ты правду кажаш. Уга. Заганяў ён бабу сваю, гэта Іван. Треба ж, каб жанчына так мужика боялась. Что это? Ось карат. Ось хитрун. Як гэта ніхто не дакажа на яго? Люди воявалі, а ён адседжваўся, тарбахват. Служыў і нашым, і вашым. І тады яму было добра, і цяпер. Ён і староста, ён і партызанам парсючкоў рэзаў. Тых, што ў людзей нарабаваў. Валёнкі ды вязёнкі немцам збіраў. Не так немцам, як сабе. Агледзела я аднойчы. У грышчыкі маці ягонай свае вязёнкі на руках убачыла. Што ж я не пазнаю сваё? Як вам, цётка, цёпла ў маіх вязёнках, кажу. Заплюскала вачамі, галавой заныкала. Што ты кажаш, таечка, мае вязёнкі гэта, мае! І ходу ад мяне, ух, зладзюгі. І добра ім, яны чыстыя, іх не зачапі. Чаму гэта мужчыны нашы маўчаць? Хаця якія гэта мужчыны? Ацалілі ад вайны рады, да спадніц прыбіліся. Хто ў брыгадзіры точыцца, хто ў леспрамгас. Мы ваявалі, мы заслужоныя, нам выгоды давай. А мы так не ваявалі, мы тут мёд елі, піва пілі. Ты, мядзведак пракляты, ты мёд еў, ты людскія слёзы піў. Каб ты удовінай слязой папярхнуўся. Мам, не плач, мам. Всяго у вальну было. Ой, и кепский он человек, это Иван, уга. Подкинь в огонь шипаленцу, Иван. Подкинь, нехай горлись. Ой, подкинь, сват, я ж тады на лузе разом с мужчинами был, коли туды цявлика этого немца привезли. Дзівам ды з Божай помачу гуртаваўся я. Дед, а я дык бачыў, як немцы хату палілі. Ой, лепш бы не бачыць гэта, сучы кот. А ўсё праз розум дзіцячы малы, ўсё праз дурасць. І як яго пацягнула тую вінтоўку нямецкую браць? Хлопчыка гэта, Аўдулінага. І тыя ж немцы неяк забыліся. Вытягнули грузовик с грязи и поехали, а винтовку покинули лежать. Потом вернулись аж баш. А того тявлика, божечка, ну, что головатый розум, якби озялів хто. Вінтовку на печ затягнув, укрив постілкою. І як вони німці докопалися, хто і у кого? Розказували, гіргочуть, їдуть. І машина вже легковая зимі, і офіцер. А як Петрачиха бідна, Аудуля, кидалася, голосила. Баби обступили її, тримають під руки. А як Тяулика гэтага посадили у машину, ти сказали, що на луг повязуть, каб показав, де батька, де усе наші мужчини. Зайшлося серце у мене. Немці усе гіргечуть, партизан, партизан. Ну, думаю, буде і нам бяди. Там же на лузе, тата. А ми ж нічогусінькі не ведали тоді. Якраз обід був. Мужчини для будок посели. Я управився неяк раней. І пішов до озерця миски помить. Ну і кольки там часу пройшло, не ведаю, тільки чую. Машина фурчить. Мужчини нашу чую загаманили. А потім потішило у їх там. Ну, поховалися, думаю. Хе-хе-хе. Да де там поховалися? Розгубилися яны. Конечно. А я, коли уже машина до табора под'їхала, і немці почали гіргітати, коли крик там узнявся, я шуш у воду. Под лазовий куст забився, рукою за суп тримаючи, каб не захлинуться. І гляджу, ось. Это ж усіх і взяли. А я ж перед тим в злугу поїхав. Ага. Данила Далялю з Тимохом Кундилом уртувалися. У дубки на той час по бредень пойшли. Поболтаться у канаві хотіли. Ой. Ну, засідівся я у вас тут. Треба кусить і мені на вечеру. Ні-ні-ні-ні. Почекай. Повечеряємо з нами. Так не відпущу. Повинен ти ще моєї кислушки покаштувати. Витиснув недавно трохи я до маланіних шастин. А, так це вже 6 тижнів буде, як померла. Наступний буде четвер. Царствие ее небесное. О, забыл я зусім. Іванка! Іванка Сученкот, гляди, що я тобі принес. Каб ти не думав, що дід твой у Звій Вєтер подметься, подмевся, а не зробив. Чуй! Ходи сюди, гляди. Чуй! Чуй, дід принес, чуй! А, бабушка, мусите правду. Густо і високо, аж під столь, ішла пара. Тут же на ручнику жовтлявим м'яким каптурком лежали і товчені коноплі. Мочать бульбу у шезовую алюмінієвую не надто виробленную миску наліта була сирокваша. І ще ж така миска стояла з огурками. Дід Михалка, стоячи перед столом, очищав цибуліну. На камінку скверчала пательня трохи покарабачених сосмяглих скварок. На окні у рудим от колішній самогонки графиня стояла свежая дедова кислушка. Куліна! Куліна, злазь уже з печі, вечерить будем. Вечерайте. Вечерайте уже. Ти ж ведаєш, як я вечераю. Вечерайте собі. Сватя, Куліна. Так чого ж це ти? Чи це тобі так кепска? Це ти, сват Трохим. Ну, злазь кого? Злазь, сватя. Дай на тебе хоч погляді. О, на запечок. На запечок хіба злезу. О, о. Дай на тебе хоть поглядеть. Ну, вон, а, гляди. О, моя дорога, чуешь, а? От печи до порога. А, ничего. О, дожилася. Переживем зиму, летом будет ловчее. Дай же, Боже. Погреем кости, уга. Дай же, Боже. Тата, проси-ка обсадились и за стол. Бабуля, погляди, ну? Что у меня на ногах. Мне дед Трофим Чунь принес. О, Боже. И оборы аж две. Одну запоздал. А ну чего, только трухи корелые. А мать сказала, завтра помыем. Ну и добра, ну и нехай. Добра, добра. Ну что? Погляди, какие у меня долгие оборы. Ай-яй-яй. Вот так закрутил. Еще вот так. Завтра мама ночью помыла. А ты мне одну свою суконку доси. У тебя великие, так мне за одной будет две. Ну скажи, доси, дед. Ну что с тобой изробишь? Довезется дать. Боже, на во что я отдал ему наган? Что это я? Что робится со мной? Душа у меня стала мягкой, как воск. Не доведи это до добра. Иванка, зови деда Трохима садиться за стол. Сват! Ходим-ка, то все остынет зусим. Сколько ж это ей было, небожчице маланьке? Да было ей немного. Год, может, 55? Да. Кулина? Что? Кольки маланне было год? О, не подумал бы. Ого, а выглядала ж на все 60. Житё холерное было. Да еще табаку гэтую курила, як мужчина. Засмягла в ей нутро. А родилась ж яна, коли мне было уже 10-12 год. Я уже тады за тобой, Михалка, замужем была. А, правда. О, тады несчастье тое навалилось на нас. Тата и мама грибами отрутились. Перед японской войной это было. Ну вот, так яно и будет. Вот ее 50. Певня, певня. Не пошанцевала небожчице в этой житце. Эй! Не кажи. А нічого от її не бачили, окрамя добра. Нехай їй буде легко на тим світі. Нехай їй буде легко. Ну, давайте вечерять. Смотри, во это. Поспробуй, во, кислушки. Не умею я їх знать. Ой, наиболее ли. Это тому только, что треба. Треба. Ну, сідай ти, Проскута. Уже і так до ночі не управишся. Ой, небожчиця Маланя порядок за столом любила. Ой, любила. До обеду ті вечори нічого бувало у рот не возьме. Іванку все привучала, каб не крутився без пари для стола. Михалку шанувала, любила у домі господара. Ну, выпей, сват. Пробу сними. Ну, выпей. Усе выпьем. О! Кислушка. Хорошая кислушка у вас. На во что ты ганишь ее? Куды лепшая, чем у меня, як апошний раз гнал. Ну, тады выпивай, сват. А лимоцная? Выпивай. Ну, ты чего глядишь на ее праску? Не, ну, я так, уже. Царствие небесное не бушится. Тихо. Тень один, как до нас. Вот, слухайте. Не иначе, Алексей Гурмак. Помяните мое слово, Йон. Дурень, не чую, где сели за стол. Добрый день. Я иду с того конца, думаю, куда зайти. А что ты думаешь, это до благого человека я зайду, а ни за бог не зайду до благого человека. Вот, это дурень, Алексей, дурень. Вот, скажи правду, я скажу тебе. Вот, правду тебе, вот. Ти думаєш, я дурний? Дурний. Я чого розуму не треба, я своїм розумом живу, бо мені твій розум є. Ході, во, ході, Олексійка, посяді з нами. Я тобі випить налью. Так, я ж казав, що я казав? Що я, хіба до благого чоловіка зайду, чи що? Що я голови не маю? Що я дурний вам? От, що я вам дурковатий, які? От. Я не ведаю, до кого йти, кому помогти, чи що? От. Я ж, випій, Олексійка. Вот. А дякую, що зайшов. Які дурні? От. Що? Випій, кажу. Ага. Що? І дякую, що зайшов. Ви, випій. Кажеш мені, випій мені. Ага, вон. Ага. Гепу. Ага. Так, дурні. Думаєш, я не вип'ю? Я вип'ю. Вип'ю я, от. Але на башку ти самогонку гониш, от скажи. Ти такий багатий став, чи що? Тобі жито бульби много, ага? От, от. Ти думаєш, коли я вип'ю, так мовчати буду, думаєш, коли да ти випівай, так? Покуль дають. А то, дурні. Покуль під локоть не товхають. Розумник такий знайшовся. Без тебе ведуть, що робити. А? Ти чуєш, Михалка, ага? Ти чуєш, що вона каже? Я хіба до її прийшов? Я до тебе прийшов. От. Ти бачиш, як вона командує, командир такий знайшлася, от. А, то дурний. А я за тебе, Михалка, вип'ю. За тебе вип'ю. От. А за її пить не буду. Я буду за її пить усе. Да пі ти вже хочей. Не буду. От. Хоть помовчиш. Дурної слухать. От. Скинув би хоч свої лохмани. За стол посадили. Во глядіть. А людці мої. Ну, так будь здоров. Як трапечиться чоловік. Бог не дав розуму, але дав добрую душу. Чи справедливо это? Чи можна замінити одно другим? Навошто його гати неспокой, жаданне доказати собі, що він такий ж, як і всі? Увесь час говорить про розум. Боже, ти не дав розум, але чому ти не дав неведання про його? Не мець і ведать, чи здогадуватися про это? Хіба ж не покута? Гурмак поволі відвів позірк від Іванкової маті і гэтак же поволі поставив на стол шклянку з горелкою. Ён увесь згорбіўся неяк. Ліхаманкавая напружанасць ураз сышла з яго. Засталася неўцямнасць, смутлівая нейкая, бездапаможная і пакорлівая. Крыўда зусім не выказваў ягоны твар. На ім адно была пакутлівая прыкрасць да сябе. Усведамленне, якое прыйшло, мусіць, адразу як здагадка, і прыціснула, і прыдушыла, і прыгняла. І усім тады на імгненне стало зразумелым, што Гурмаку было вельмі сорамна, вельмі балюча падняць ад стала вочы. І ўсе маўчалі. А вот што! Дайце-тка яму! Яму дайце, малому. Іванку дайце. Ага, а няхай вып'е. Іди сюди, сученко. Може, нам станцуєш у нових трудях, а? Коли взять трохи, так яно як лекарство. Налій йому проскута кропля. Да, то дурний. Я розумний, я не дурний. Йому одразу ж сняло дих. І коли вже горло опекла острое, і душная гаркота. Калі на очі горача навернуліся злые слёзы, невыносна стала ад думкі, што гэта, мабыць, не скончыцца ніколі. У грудзях не хапала паветра, і падступаў да горла саладкава балюч. Некі агністы кашаль. Невядома скуль узяўшыся. Востры, Непераможна гарачы сорам ударыў у галаву, у шчокі. Сэрце забілася холадна, цяжка і балюча. Ён адчуў, што зараз вось павінна здарыцца нешта такое, пасля чаго ён, Іванка, будзе ўжо не ён, а нехта другі, незразумелы, невядомы, страшны цяперашняму яму. І гэтага нельга ўжо абысці, і нельга спыніць. Попросила набить драчку, а я люблю дранку с молоком. Старая, коли бы не содрала бульбы, да и драчка дуже дрянная. Почал я набивать новую, а ранейшую положил на окно ручками вверх. У окна там дирка была, вот Симоня Синкот. Як спокнув тую дірку, де права у драчку. Уга! А боже ж мой! Як став він бігати в басенцях з гетей драчкою ляскати. Бери шварку, закусив. Ага, я закусив, закусив. То ти шукаєш, тата? Лишка вунь у тебе під рукою. О! Не загляджу. Ой, п'яний будя. Погляди на меня, но погляди, но. Больше ословели сусед. А, ну, так вот, отчинил бы дверы, а лишь драчку снеси, и люди попужаются, скажут, вот кот ошалел. Я стою и не знаю, что мне робить. Только дверы отчинил хату, как вторую на помощь позвать. И вот же, як скокнил хату, для моих ног. А тут драчкой ноги не ободрал. И залез кота уже, залез кота. А, дурный. А что я дурный? Что я дурный, как пить? Ага. Нехай твой пьет, кого головы нема. Вот так. Ты мне пожестовал, так я выпил. Вот. А, вот. Я сказал, как малому дал. Вот. Ну, он выпил, все выпили. Вот. А я более не буду пить. Все? Я более не буду пить. Досы. Навошта я аддаў яму наган? А шо я, дурны капіць? Няхай той п'еў, кава галавы нема. Вот так. Ты помаўчы, ты помаўчы. Кот драчкою ляскоча, а мы са старой, як дурны, я стаім, рукі распастёрся. Толькі я хацеў яго схапіць, а ён у акно. Як скокне, уга, акно разбіў і сам выскачыў з драчкай. Я за ім наўздагон. Воле, так ён став ля куста і мурчыць. Аж страшна. Іванка, ты спіш ці што? Ну, не смяшыла. Змарыла цябе, змарыла, скакун ты гэтакі. А дзек Трахім казаў яшчэ, каб ты станцаваў. А ты ўжо спіш. А што я кажу? А я й кажу. Я кажу, каб станцаваў. Як быццам нейкая да часу напятая спружына раскручвалася ў ім, як быццам вызвалялася і рвалася на волю невядомае дагэтуль пачуццё. Цёплымі, агністымі плямамі скакала святло ў хаце, напаляжалася і далялася за столь, калыхаліся сцены. Але ён, Іванка, быў цэнтрам усяго. Усё існавала толькі таму, што быў ён. Пажыццё шырокае, вольнае, кружыла і кружыла яго. Ён ужо адчуваў, што яму гэтаму пачуццю рабілася цесна ў хаце. І зноў нейкая невядомасць насоўвалася на Іванку, але не страшная зусім. Шырокая, і да шчымлівасці звонкай, напятая, як струна, яна клікала, вабіла да сябе, збірала думкі. І што былі перад ёй і гэтая хата, і застоль, і бабуля, што так да шкадавання адзінока роспачна сядзела, гнуўшыся на сваім прыпечку. Што перад ёй быў яшчэ нядаўна такі страшны і незразумелы цяўлі. Гэтае пачуццё, непамернасць адчутых на ўсё жыццё наперад і радасці, і шчасця, і духі. Заездила меня зусім. Да, нават есці мне разам з сабой не дае. Всё жыццё, всё жыццё вучыўся. Вот я пекані. Што ты так расхваліваў? Што гэта? Чаму гэта? Чаму так? Чаму плача дзед Трахім? Бедны, бедны дзед Трахім. Бедны дзед Міхал. Чаму гэта? Чаму так? Чаму плача дзед Трахім? Бедны, бедны дзед Трахім. Бедны дзед Міхал. Бедная бабуля і маці. Ніколі нічога такога не будзе ў жыцці з ім. Іванкам. Ніколі не будзе. Сярод ночы дзед Міхалка прачнуўся. Ён часта прачынаўся ноччу апошні час, такі лёгкі і чуйны быў яго сон. Звычайна ён ціха і доўга ляжаў, не хочучы паварушыцца ці ўстаць. Было яшчэ адчуванне пустаты ў галаве і ў сэрцы. У дзень ён здагадваўся, што так кранала яго сваім крылом празрыста-халодная вечнасць ці іначай небыццё. Але і ў дзень яго не палохала гэта. Цяпер жа было інакш, і ён спалохаўся. Патыхнула ад акна холадам, і ён адчуў, як да непрыемнасці востра пачало ясніцца ў галаве. Ён не мог ужо так ляжаць. Яму захацелася ўстаць. І, устаючы, нават узрадаваўся, што рашыўся на гэта. Ён ужо ведаў, што яму трэба зрабіць. Ён ступіў на падлогу. Яна была холодная, надта холодная, здалося яму. Але так здалося толькі на пачатку. Нагам адразу ж стала цёпла, нават горача, і млява было пад каленямі. Ён ведаў, што гэта не ад прастуды. Асцярожна і ціха пайшоў на тую палавіну хаты, дзе спала дачка з Іванкам. Тут ён агледзеўся. Ля дзвярэй на дашчанай перагародцы ён убачыў тое, дзеля чаго прыйшоў. Там вісела Іванкава світка. кишені рука чула нешто довгое і твердое, і ён узрадаваўся. Наган мала яшчэ не паспеў схаваць. Кішэня была дзіравая, і рукаятка нагана села за падкладку. Ён асцярожна, прытрымліваючы світку рукой, дастаў наган. І нібы баючыся некага, каб не згледзеў, прыціснуў яго да сябе і так, прыгнуўшыся, выйшаў. Вернуўся ў бакоўку і з патаемнай кішэні ватоўкі дастаў патрон. Наганку яго працяла холадам. Ён на імгненне заплюшчыў вочы, стараючыся адолець дрыготку, унутрана напружваючыся, супраціўляючыся холаду і прывыкаючы да яго. Была ноч. І ён сярод ночы, перад ноччу быў адзін. Зноў выбліснуў месяц і расхінулася далеч. Заіскрыліся, пасвятлелі горбы. Прывідна светлая палоска пацягнулася праз поле ў лес, на якім імгліста, сутонліва зыбалася неба. Нешта нараджалася і не магло нарадзіцца там. Здавалася, адтуль ішлі ўсе цені. Здавалася, месяц выводзіў іх адтуль. Дзеду Міхалку зрабілася цяжка дыхаць. Рука адчула, успомніла пра Іванкаў наган, ён падняў яго, размахнуўся і далёка кінуў за плот у гурбу. Ён стаяў і чакаў. Невядома, праз колькі часу пачало віднець, і ён схамянуўся. На сінюю прагаліну ў хмарах выплываў месяц. Роўна і светла гінала наваколле цішыня. Пад блакітнай смугою тонка празрысцілі горбы. Страху не было. Ён ведаў, сёння ці заўтра гэтага не мяняш. Над вёскай, над усім светам стаіць ноч. Спіць бабуля, спіць Іванкава маці, спіць Іванка. Ніхто не ведае, што сніцца яму. Падложка обкрученные оборами, лежать новые чуни. Прочнется завтра Иванка, и першая его найдумка будет про их. Узрадуется тогда Иванка. Добро завтра будет Иванку. Добро будет ему. Ну, то нехай. Не кривдуй, що рідко пішу. Гэта не так агляноты, як ад бойзі сказаць не тое і не так, як хацеў бы. Каб напісаць сапраўднае пісьмо, трэба мець многа часу. Добры дзень, гучыць занадта канкрэтна, куды лягчэй сказаць прывітанне ці салют. Ось і выходзіць, што тэлеграма ці телефонны званок лепш, чым пісьмо. Браця, я жыць спяшаўся. Я пачуццямі падганяў сябе. І я стаміўся. Стоп. Нерадка ў дзень страшэнна баліць галава, літары скачуць перад вачамі. І немагчыма засяродзіцца. Ах, браця, былі тут у мяне незабыўныя, поўныя глыбокага сэнсу хвіліны. Як бы збоку паглядзеў я на сябе, на сваё жыццё, і злятаў душою і думкаю маленства. Гэта было не іначай, як напружанне духоўнага зроку. І адкрыўся мне дзед Міхалка праз 20 год пасля ягонай смерці. Я і не ведаў, што так даўно. І так кроўна люблю яго. І зразумеў я, што няма інакшай мудрасці для нас, акрамя той, што трэба быць па-чалавечы добрым і мужным. У часы бурнаплыннай маладосці і на марудлівым сконі дзён. Павіншуй мяне з гэтым, браць. Твой Іван.